kupować na Allegro Black Weeks? Najlepsze zniżki to zniżki na rzeczy, których naprawdę potrzebujesz. Allegro Black Weeks już od 13 listopada. Przygotuj się na zakupy. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W BBN-ie rozmawiali szefowie biura obecny i poprzedni. O czym to wyjaśni za moment nasz reporter. Za nami dołek koniunktury gospodarczej, oceniają ekonomiści. Prognozują, że PKB w przyszłym roku wyniesie ponad 2%. Na wokandę sądu we Francji wraca sprawa byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego i jego współpracowników. Zakończyło się spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Na zaproszenie obecnego szefa BBN-u Jacka Siewiery przybyli jego poprzednicy. Chodziło o wymianę opinii dotyczących współpracy organów państwa w sprawach bezpieczeństwa w nowej kadencji parlamentu, a także omówienie kwestii modernizacji armii oraz reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Na konferencji Jacka Siewiery po spotkaniu był Witold Banach. Witku, o czym rozmawiali szefowie BBN? Podczas rozmowy poruszono m.in. temat wyzwań, jakie czekają Polskę w najbliższym czasie. Mówił Jacek Siewiera, który dodał, że wraz z byłymi szefami biura udało się też spojrzeć z dystansem na wyzwanie, jakim będzie w najbliższym czasie współpraca prezydenta z nowym rządem w sprawach bezpieczeństwa. Jakikolwiek rząd uzyska stabilną większość parlamentarną, będzie to rząd, wobec którego to nie moje oczekiwania, lecz pana prezydenta wyrażają się w obszarze bezpieczeństwa jednym słowem, współpracą. Cały spór polityczny, jaki możemy toczyć w obszarze spraw światopoglądowych, spraw gospodarczych, to niezwykle istotny aspekt bieżącej polityki. Natomiast sprawy bezpieczeństwa stanowią wyjątkowy obszar w absolutnie wyjątkowym czasie. I słowo współpraca jest najważniejszym oczekiwaniem zwierzchnika sił zbrojnych. Jacek Siewiera dodał, że uczestnicy spotkania podkreślali także, że niezwykle ważne jest to, jak będą się układały relacje między szefem BBN-u a nowym ministrem obrony i że potrzeba wypracować w tym obszarze dobre praktyki. Witold Banach, dziękuję. W Sejmie trwają konsultacje marszałka seniora z klubami parlamentarnymi. Dotyczą organizacji pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Na miejscu jest Michał Fabisiak. Rozmowy, co podkreślają ich uczestnicy, przebiegają w dobrej atmosferze. Po godzinie zarządzono jednak przerwę. Dyskusja ma zostać wznowiona o godzinie 15.30 i wtedy, jak mówi marszałek senior Marek Sawicki z PSL, zapadną ostateczne rozstrzygnięcia. Zasada jest prosta, musi być pełny konsensus. Kluby między sobą jeszcze pewne drobne rzeczy uzgodnią i o 15.30 już myślę, że zamkniemy ten etap dyskusji. Dyskusja dotyczy rozdziału pomieszczeń w parlamencie czy rozkładu miejsc na sali sejmowej. Sala plenarna nie wzbudziła większych uwag. Mówi Paulina Henning-Kloska z Polski 2050. Tak jest to w tej chwili zaplanowane. Lewica, Platforma Polska 2050, PSL, Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dołek koniunktury gospodarczej za nami. Trwa powrót gospodarki do równowagi, ocenia PKO S.A. Główny ekonomista banku, Bartosz Pytlarczyk, prognozuje, że w tym roku PKB w Polsce wzrośnie o około 0,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przyszły rok lekko powyżej 2%, tu jesteśmy trochę poniżej konsensusu. Wygląda na to, że optymizm firm i przedsiębiorstw się poprawia. To by trochę podtrzymywało tą tezę o tym, że dołek minęliśmy. Konsumenci mają spore bufory oszczędności, ale my myślimy, że będą dość ostrożni, dlatego że tak samo firmy, bo trochę się zmienia jednak w motorach wzrostu. Zdaniem banku ożywienie będzie powolne z uwagi na słaby popyt zagraniczny, ostrożność konsumentów oraz w 2024 roku wyhamowanie inwestycji publicznych, co jest związane z cyklem wyborczym oraz końcem wydatkowania środków unijnych z poprzedniej perspektywy. W Paryżu rusza proces apelacyjny byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego i jego współpracowników w sprawie podejrzeń o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej. 2 lata temu sąd uznał oskarżonych za winnych oszustwa finansowego. To jedna z wielu afer, która ciągnął się za byłym gospodarzem Pałacu Elizejskiego. W pierwszym procesie Nicolas Sarkozy został skazany na rok więzienia z możliwością przekształcenia kary na areszt domowy z dozorem elektronicznym. Sąd orzekł, że były prezydent wiedział o przekroczeniu o ponad 20 milionów euro legalnego limitu kwoty wydanej na jego kampanię w 2012 roku, gdy ubiegał się bezskutecznie o reelekcję. Było to możliwe dzięki systemowi fałszywych faktur wystawianych przez firmę PR-ową Big Malion, która współpracowała z prezydenckim sztabem. 12 osób z otoczenia Sarkozy'ego również usłyszało wyroki. Tak zwane Orbana, afera Pygmalion rozsadziła od środka centroprawicową partię UMP i doprowadziła do wojny jej liderów i serii wyborczych porażek. Od tego czasu partia zmieniła nazwę na Republikanie, a Sarkozy odszedł na polityczną emeryturę. Były prezydent twierdzi, że jest niewinny zarówno w tej aferze, jak i w wielu innych, w których pojawia się jego nazwisko. Obecnie jest objęty dwoma śledztwami i ma być sądzony w dwóch procesach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i zaczniemy od informacji pogodowych, bo pan synoptyk przekonuje, że do końca dnia wieczorem, nocą na południowym zachodzie pogodnie, bez opadów. Natomiast w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Deszcz dodajmy, bo w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tej nocy w regionach podgórskich możliwe przymrozki do minus 1 stopnia, plus 1 na południu, 4 w centrum, do 6 na północnym wschodzie. Najwyższa temperatura tej nocy do 7 nad samym morzem. A jutro w miarę pogodnie, szczególnie w centrum i na południu. Tu nie zabraknie słońca, natomiast na północy kraju będzie się chmurzyć. Na Pomorzu, na Kujawach miejscami może padać deszcz. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, w porywach do 90 km na godzinę. Na termometrach jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Wybrzeżu, około 11 w centrum, do 13 stopni w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. 6 minut po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście sprawy, które interesować powinny trójkowych słuchaczy, te krajowe, zagraniczne, również sportowe. Będziemy uzupełniać o informacje dotyczące korupcji w piłce, ekonomiczne, bo jak słyszeliśmy, dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej. No i także trzymamy rękę na pulsie wiadomości drogowych. To i więcej do 18. Proszę zostać z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. No i oczywiście nie zabraknie muzyki, rzecz jasna, w audycji popołudniowej. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko, zachęcamy do korespondencji, a przypomnę, kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy. 10,5 minuty po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie. Środa, 8 dzień listopada, 312 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed 7, zajdzie. Nie do wiary, ale jeszcze przed godziną 16. Dzień potrwa 9 godzin i 12 minut. Jaki listopad, taki marzec prorokuje starzec Mądrość Ludowa na dziś. Imieniny Adriana, Bogdana, Bożydara, Klaudiusza i Seweryna. Wszystkim solenizantom, jubilatom składamy najlepsze życzenia. No i rzecz jasna także przyglądamy się tym najważniejszym dniom czy świętom, które dziś przypadają w kartce z kalendarza. Światowy Dzień Radiologii to na poważnie, a być może i nie na poważnie, Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania dziś. No to może proszę zdradzić tajemnicę od kuchni, gdy mówimy zdrowe jedzenie, to co jako pierwsze przychodzi Państwu na myśl. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wciąż nie milkną echa komentarzy po tym, jak prezydent w orędziu poinformował o desygnowaniu na tekę premiera obecnego szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Oprócz tego w polityce dzieje się dziś dużo, to zarówno za sprawą zbliżającej się wielkimi krokami nowej kadencji Sejmu, jak i za sprawą kończącej się już niedługo kadencji Parlamentu Europejskiego. Skrót wydarzeń politycznych przygotował Józef Niewiarowski. Marek Sawicki, najstarszy stażem parlamentarzysta, członek PSL trzeciej drogi, desygnowany przez prezydenta Andrzeja Dudę na marszałka seniora, nie uchyla się od obowiązku. Panu prezydentowi się nie odmawia, przyjąłem to z satysfakcją i zapewniłem, że te obrady przeprowadzę zgodnie z konstytucją, zgodnie z przyjętym zwyczajem parlamentarnym i postaram się godnie. Już dziś rozpoczęły się również rozmowy marszałka seniora z klubami parlamentarnymi dotyczące m.in. miejsc na sali sejmowej. W sprawie pomieszczeń, w sprawie miejsc na sali sejmowej. Natomiast kwestia scenariusza, można powiedzieć, że kancelaria już go przygotowuje, jeśli chodzi o obrady w poniedziałek. Natomiast to jeszcze jest, że tak powiem, w relacjach i konsultacjach z panem prezydentem. W Europarlamencie również dzieje się dużo. 4 eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, Beata Mazurek, Beata Kempa, Patryk Jaki oraz Tomasz Poręba, mogą utracić immunitety. 4 polskich eurodeputowanych z frakcji konserwatywnej ma mieć odebrany immunitet w gruncie rzeczy za działalność polityczną. Profesor Tomasz Grosse, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli za poparcie wyborczego klipu, który nie spodobał się dominującej w Parlamencie Europejskim większości lewicowo-liberalnej. Powodem jest pozew Rafała Gawła, założyciela Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, oskarżający europosłów o mowę nienawiści. Za to areszt może opuścić Włodzimierz Karpiński z klubu Koalicji Obywatelskiej. Polityk ma zająć miejsce w Europarlamencie po Krzysztofie Hetmanie, który wraca do Polski jako poseł w nowej kadencji Sejmu. Pan Karpiński był prominentnym działaczem Platformy Obywatelskiej, w związku z tym myślę, że tutaj jakieś racje są. Myślę, że można oddziaływać w ten sposób, żeby nie psuł opinii partii, która ma rządzić, a niewątpliwie objęcie tego mandatu, no to będzie takie ewidentne psucie opinii i działanie wbrew standardom życia publicznego. Mówi Dariusz Figura, warszawski radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Włodzimierz Karpiński przebywa w areszcie od lutego tego roku w związku z podejrzeniami o korupcję przy tak zwanej aferze śmieciowej. Jest oczywiście pytanie, czy ten areszt był uzasadniony. No tak zadecydował sąd. W związku z tym trudno mi to komentować. Ja mam nadzieję, że ta sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona. Natomiast jeżeli chodzi o objęcie mandatu, no tak funkcjonuje polskie prawo, tak funkcjonuje precedens. Komentuje kwestię aresztu byłego sekretarza w warszawskim ratuszu oraz ministra w rządzie PO-PSL prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ja to oczywiście nie koniec informacji krajowych czy politycznych, do nich to jeszcze będziemy powracać. Ważne pytanie i odpowiedzi przypomnę w trójkowym komentarzu dnia. To jeszcze przed godziną 18. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, co oznacza, że stopa referencyjna wynosi 5,75%. Komunikat z uzasadnieniem decyzji Rady Polityki Pieniężnej zostanie opublikowany dziś po godzinie 16, to za 45 minut. Natomiast jutro zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego. Do decyzji Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie jeszcze w audycji popołudniowej wrócimy. Kwadrans po 15. cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Kocham cię tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Niedawno tak, nie dalej, jak wczoraj o tym mówiliśmy, dziś znamy więcej konkretów. Unia Europejska zapaliła zielone światło dla członkostwa trzech państw, Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Każdy z tych krajów dostał szereg rekomendacji, ale zdaniem ekspertów najważniejsze, że wspólnota chce przyjąć w bliskiej perspektywie nowych i to właśnie tych członków. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rekomendacje Komisji Europejskiej ogłosiła szefowa Komisji, Ursula von der Leyen. 10 lat temu rozpoczęły się protesty na Majdanie. Strzelano do nich, do ludzi, którzy mieli na sobie europejskie flagi. 10 lat później dziś jest historyczny dzień, ponieważ Komisja Europejska rekomenduje Radzie rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów przeszedł już długą drogę w zbliżeniu z Unią Europejską i dodał, że jego kraj chce przyjmować unijne standardy. Ukraina będzie w Unii Europejskiej. Osiągniemy to poprzez transformację wewnętrzną naszego kraju, która jest absolutnie w interesie naszego narodu. Dla Ukrainy Unia Europejska oznacza bezpieczeństwo gospodarcze i stabilność społeczną, a dla Unii Europejskiej Ukraina oznacza wzmocnienie całej społeczności. Ostateczna decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji członkowskich należy do unijnych krajów i musi być jednomyślna. Podejmą ją przywódcy 27 na szczycie w połowie przyszłego miesiąca. Komisja potwierdziła, że Ukraina spełniła warunki rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Unią, jeśli chodzi o wolność mediów i reformę sądownictwa, a także jeśli

Skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody i informacje z dróg. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 PET w super cenie za 1599 zł. Black Weeks w Media Expert. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Chyba transformacja. No tak, to będą naprawdę czyste energie. Takie ze słońca, wiatru. Słyszałam, że energia atomowa to nasza przyszłość. To się wydarzy już wkrótce. W końcu niezależność, pełna moc. Wow! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Mamo, a tata powiedział, że w sobotę... Niespodzianka? Co to będzie? Mam pomysł, który się wszystkim spodoba. Zobaczycie. Hurra! Na małe i duże potrzeby. Weź swoją pierwszą pożyczkę w Pekao Banku Polskim przez aplikację IKO i spraw radość sobie i bliskim. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. Pekao Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Sprawdzamy, co na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Anna Jabłońska, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Coraz większy ruch, 10 kilometrów ma korek na czwórce we Wrocławiu w stronę Katowic. Zaczyna się na węźle Wrocław Południe i wydłuża podróż o mniej więcej pół godziny. W okolicach Wrocławia korkuje się też ósemka na dojeździe do Jordanowa Śląskiego. Na 92 kilometrze droga jest zablokowana. Są objazdy, a czwórka korkuje się też na Śląsku. Dodatkowo między węzłem Mikołowska i Francuska na 336 kilometrze zablokowane są dwa pasy w stronę Wrocławia. W Krakowie na czwórce kierowcy zwalniają między węzłami Południe i Tyniec na wyjeździe z Krakowa, korek na 94 do Wieliczki. W Warszawie samochodów przybywa na S8 między węzłami Bemowo i Wiskostrada. S8 w stronę Białegostoku i Wyszkowa korkuje się też w okolicach węzła Radzymin. Jedźmy ostrożnie. Kolejne informacje z dróg za niecałą godzinę. Teraz 15.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Główna stopa NBP, tak jak dotychczas, będzie wynosić 5,75%. Bezpieczeństwa, modernizacji armii, a także reformy kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi dotyczyło spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Obecny szef BBN-u Jacek Siewiera zaprosił na nie swoich poprzedników. Omawiane były kwestie dotyczące zarówno tych inicjatyw pana prezydenta dotyczących reformy systemu dowodzenia, ustawy wprowadzającej pojęcie operacji wojskowej. Omówiliśmy także zagadnienia dotyczące doświadczeń panów ministrów, panów generałów. Jacek Siewiera podkreślił, że prezydent liczy na współpracę z nowym rządem w kwestiach związanych z bezpieczeństwem państwa. Piątek to prawdopodobny termin podpisania umowy koalicyjnej między KO, Lewicą i Polską 2050. Powiedział o tym Przemysław Koperski z Nowej Lewicy. Wcześniej takie informacje przekazywał dotychczasowy szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Przemysław Koperski dodał, że kluczowe decyzje już zapadły. Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło już uchwałę o zatwierdzeniu tej koalicji. Nowa Lewica ma swoją Radę Krajową w niedzielę. Też podejmiemy tą uchwałę. W piątek zostanie parafowana ta ostateczna wersja umowy koalicyjnej. W poniedziałek pierwsze posiedzenie Sejmu. Sejmu nowej kadencji. Ukraina jest częścią Europy, broni jej wartości i powinna wejść do Unii Europejskiej. Tak prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Komisji Europejskiej, która zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Zanim to się stanie, władze w Kijowie będą musiały dokończyć reformę. Ostateczną decyzję co do rokowań akcesyjnych muszą jednomyślnie podjąć wszystkie unijne kraje. Pełny serwis o 16. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Przed nami kolejne spotkania fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się starcie RC Lens z PSV Eindhoven. W ekipie gospodarzy prawdopodobnie od pierwszej minuty zobaczymy Przemysława Frankowskiego. Z polskiego punktu widzenia ciekawie może być też w Kopenhadze, gdzie ekipa Kamila Grabary spróbuje zatrzymać się będący w kryzysie Manchester United. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel zwraca uwagę, że kryzys, w jakim znajdują się Czerwone Diabły, nie ułatwia pracy trenerowi Erikowi Ten Hagowi. Manchester United już od dłuższego czasu pokazuje, że te wszystkie nadzieje, które były wiązane z tym, że nagle doszlusowali do czołówki ligi angielskiej, grają w Lidze Mistrzów, to nie jest taka prosta sprawa, żeby to utrzymać. No niestety, wiele się mówi o tym, że trener już nie panuje nad zespołem, że będą zmiany, już nawet są typowani jego następcy i tak dalej. To wszystko nie sprzyja dobrej pracy zespołu i ta słaba skuteczność powoduje też, że mały kryzysik, jeśli chodzi o Manchester, jest zauważalny. W drugim meczu tej grupy Bayern Monachium zagra z Galatasaray. Oba mecze rozpoczną się o 21:00. O 18:45 dwa starcia: Napoli Union Berlin i Real Sociedad Benfica. Dziś też rywalizacja w Pucharze Polski. W pierwszym zakończonym już meczu 1:16 finału. To spotkanie, przepraszam, jeszcze trwa. Przed nami jeszcze mecze drugoligowej Wisły Puławy z Widzewem Łódź. Drugoligowa Polonia Bytom zmierzy się z pierwszoligową Arką Gdynia. Pierwszoligowa Resowia zagra z Jagiellonią Białystok. Tymczasem nasze koszykarki wieczorem rozpoczną walkę o awans na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone w pierwszym meczu kwalifikacyjnym zagrają w Antwerpii z mistrzyniami Starego Kontynentu, Belgijkami. Była reprezentantka Polski Ewelina Kobryn podkreśla, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Mam nadzieję, że to będzie taki punkt, który faktycznie dopomoże, aby nawiązać rywalizację z tak utytułowanym rywalem, jakim jest Belgia. A jeżeli się uda wygrać ten mecz, no to mam nadzieję, że na razie tak będzie. Szalenie ważna w każdym elemencie i rzutowa, i w obronie. No to jakby, jeżeli te elementy w 100% będą funkcjonować, to jest duża szansa, że po prostu ten mecz wygramy, nie? No ale musimy zagrać na 100% naszych możliwości, aby to zafunkcjonowało i przyniosło tą tak drogę do zwycięstwa. Początek spotkania o 20:30, a wracając jeszcze do zakończonego niedawno meczu 1:16 finału piłkarskiego Pucharu Polski, Stal Mielec po dogrywce pokonała 4-2 Garbarnia Kraków. Jutro w miarę pogodnie, szczególnie w centrum i na południu. Pogodnie, sporo słońca, za to na północy może się chmurzyć, na Pomorzu, na Kujawach miejscami może przelotnie padać deszcz. Wiatr południowy umiarkowany i dość silny, choć w górach, w porywach nawet do 90 km na godzinę. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Wybrzeżu, około 11 w centrum, do 13 stopni w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki za 26 minut, 16. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Zachowaj. krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać, na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Mądrości pojawiły się dziś na początku naszego spotkania. Jaki listopad, taki marzec, prorokuje starzec. Dwie dwójki i siedem trójek. Mój świętej pamięci dziaduś powiadał tak: gdy w listopadzie słoneczko przygrzewa, w kwietniu już pierwsze listki mają drzewa. I tak bywa. Dziś przypomnę Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Gdy mówimy zdrowe jedzenie, to co jako pierwsze przychodzi Państwu na myśl? Proszę zdradzić tajemnicę od kuchni. Zdrowe jedzenie to dwie dwójki i siedem trójek. When I'm alone, I'm lost in these men. Linkin Park w popołudniowej trójce za 19 minut 16. Stopy procentowe pozostają bez zmian, o tym mówiliśmy. Taką decyzję właśnie podjęła Rada Polityki Pieniężnej. A ze mną w studiu Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dzień dobry. Stopy bez zmian to zdaniem ekspertów zaskakujący ruch. Tak, Rada pomału przyzwyczaja nas, że jej decyzje rozmijają się ze scenariuszami, które właśnie kreślą wcześniej ekonomiści. Tym razem, zdaniem większości z nich, Rada miała argumenty za delikatną obniżką, ale pozostawiła wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie. RPP uznała, że choć proces dezinflacji postępuje w satysfakcjonującym tempie, to niepewność odnośnie jego dalszego przebiegu nie pozwala na złagodzenie warunków monetarnych już teraz. Choć inflacja prawdopodobnie obsunie się w pobliże 4% w pierwszym kwartale przyszłego roku, to potem przez wiele miesięcy będzie oscylować wokół tego poziomu, a trwały powrót do celu NBP, który wynosi 2,5% z jednopunktowym marginesem, to perspektywa najwcześniej 2025 roku. Tak mówi Mariusz Adamiak, ekonomista PKO BP. Oczywiście to złe wieści dla kredytobiorców, ale tym razem cieszyć mogą się oszczędzający. Na wyższym poziomie pozostanie oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji skarbowych. Tak mówi analityk Expandera Jarosław Sadowski. W ostatnim czasie realne oprocentowanie lokat, czyli uwzględniające i inflację, i podatek od odsetek, wzrosło znacząco. Minus 1,78%, czyli wciąż lokaty przynoszą straty w ujęciu realnym, ale dla porównania jeszcze właśnie w lutym tego roku to realne oprocentowanie wynosiło minus 15%. A to zawdzięczamy m.in. spadającej inflacji. Z najwyższego poziomu 18,6% do 6,5% w październiku. W tym rytmie spadał też wskaźnik WIBOR, a więc dla kredytobiorców nawet brak obniżki stóp oznacza, że raty prędzej czy później spadną. WIBOR 3M spadł do poziomu 5,64%, a więc jest nawet niższa niż stopa referencyjna NBP, która wynosi 5,75%. No i to spowoduje, że w przypadku kredytu hipotecznego właśnie opartego o stawkę WIBOR 3M na kwotę 300 tysięcy złotych na 30 lat udzielonego w listopadzie 2020 roku, rata spadnie z poziomu 2351 zł do poziomu 2138 zł. No to dodajmy jeszcze na koniec, że stopa referencyjna pozostaje na poziomie 5,75%. To jest ta główna stopa, na którą patrzymy, kiedy myślimy właśnie o kredytach czy lokatach w złotym. No i a propos złotego. Ten umacnia się. Widzę, że też w górę nieco drgnął indeks WIG20. Tym giełdowym reakcją i rynkowym będziemy się na pewno jeszcze przyglądali w serwisach ekonomicznych. No i w podsumowaniu także po 18.30 również czekamy na komunikat z uzasadnieniem decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie utrzymania na obecnym poziomie stóp procentowych NBP. Ten komunikat zostanie opublikowany już za kwadrans po godzinie 16. No a jutro konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Bardzo dziękuję za tę informację. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję, do usłyszenia. Za kwadrans 16. Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand. Thank you. dziś dzień zdrowego jedzenia i gotowania. No oczywiście polecamy to przez cały rok, ale gdy tak zastanowimy się, zdrowe jedzenie to zdaniem państwa 2 2 7 3. Jako, że mamy jesień, myślę, że kapuśniaczek z kiszonej kapusty i żeberaczka. Pozdrawiam Trójkowiczu. Bardzo dziękujemy. No na kiszoną kapustę to chyba jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, żeby tak doszło, tak idealnie. Za 12 minut 16. Pamiętam, co było wczoraj, minęło jak dzień. Najtrudniej uwierzyć w słowa, co rzucały cień. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość, dziś tu mamy wszystko. Dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija i co z nami będzie? Już wiem, zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. A czas szybko mija i co z nami będzie? Już wiem, zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Wyglądam jak cień, a głowę napiętą od myśli owijam we mgłę. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość, dziś tu mamy wszystko. Dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. To szczęście Bartka Królika. 10 minut pozostało do godziny 16. Oczywiście niektórzy wracają już z pracy, niektórzy jeszcze w pracy popołudniową porą, a my o badaniach, myślę, dość ciekawych, jeśli chodzi o ten spojrzenie na rynku pracy, na pracodawców i pracowników, bo zdecydowana większość osób, prawie 80%, uważa, że wyłącznym kryterium oceny pracownika powinny być kompetencje i osiągnięcia, a nie na przykład płeć czy wiek. Takie wnioski płyną z opublikowanego właśnie raportu Różnorodność w miejscu pracy. A jakie wartości cenią sobie zarówno pracownicy, jak i pracodawcy? To sprawdzała Monika Suszek. Polscy pracownicy są otwarci, tolerancyjni i uważają, że w pracy znaczenie mają przede wszystkim umiejętności. Takie wnioski płyną z raportu Różnorodność w miejscu pracy. O szczegółach mówi współautorka badania Anna Goreń. 79% badanych potwierdza, że współpracowników powinno się oceniać wyłącznie ze względu na kompetencje i osiągnięcia. 71% badanych wskazuje, że inna orientacja psychoseksualna współpracownika nie jest dla nich przeszkodą we wspólnej pracy. 73% respondentów tak samo postrzega współpracę z osobami o innych poglądach politycznych. Tyle teorii, a w praktyce jest kilka cech, które nas irytują w zespole. Może jakieś czepialstwo, brak komunikacji albo też niesłuchanie tak naprawdę. Nieodpowiedzialność, brak punktualności. W momencie, kiedy przychodzą do pracy i uważają, że należy w niej odpoczywać. Otoczenie wpływa na naszą jakość pracy? Bardzo. Dla niektórych liczy się bardziej nawet otoczenie niż wynagrodzenie. Badanie dotyczące różnorodności w miejscu pracy dotyczyło również pracodawców i oceny ich zarządzania. I tu wysoka ocena nie zawsze się pojawiała. Sporo do zrobienia jest po stronie pracodawców. Dziś 56% respondentów wskazuje, że ich pracodawca aktywnie dba o to, by wszystkie zatrudnione osoby czuły się w miejscu pracy dobrze. Pozostałe 44% firm ma więc jeszcze pewną pracę do wykonania. To, co obniża efektywność w pracy, to przede wszystkim nadmiar obowiązków, brak pochwał czy niedocenienie wkładu pracy, dodaje psycholog biznesu dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jeżeli czujemy się niesprawiedliwie potraktowani, to w jaki sposób dystrybuowane są nagrody, przywileje, jest niesprawiedliwe, to będzie sprawiać, że nasze samopoczucie będzie malało. I jest to troszeczkę błędny krąg, dlatego że jednocześnie znaczna część Polaków jest wypalona zawodowo, a wypalenie wiąże się dodatkowo z tym, że nie lubimy naszych współpracowników, że oni nas denerwują jeszcze bardziej i jeszcze bardziej deprymują. Jest jakiś sposób, żeby ta jakość nie spadała? Znaczy, nie ma jednej jakiejś metody. Trzeba prośbą, trzeba groźbą, trzeba karą, trzeba nagrodą, trzeba rozmawiać, trzeba czasem milczeć. Jeśli chodzi o moją perspektywę zarządzającego zespołem, to jednak chyba najważniejsze jest staranie, czyli chęć do tego, żebyśmy wszyscy, ja też, się trochę doskonalili. Wyniki badań pokazują ponadto, że dla prawie 80% respondentów problemu nie stanowi, aby być podwładnym osoby innej płci. Z kolei 64% badanych deklaruje, że nie stanowi dla nich problemu bycie podwładnym osoby znacznie młodszej od siebie. Jakie jest to najważniejsze kryterium oceny pracownika? Zapytamy pracodawców. Doświadczenie, kompetencje i osiągnięcia, no i jak to przekłada się na zarobki. A no właśnie, proszę podzielić się obserwacjami. 2 2 i 7 3. Everyone says you're amazing. Not that you're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. But only you know who the real ones are, cause you've seen. Feel okay when you run, thinking it's doomsday, you got to let it go, so you run, so you run, pretend you don't see it, that we can live the lie, when you run, so you run, everyone says you're amazing now that you're clean. Sezon grypowy przed nami. Lekarze zalecają szczepić się nie tylko przeciwko grypie, także by zawrzeć kolejne szczepienie przeciwko COVID-19. Między innymi o tym powiemy już za chwilę w serwisie o 16. Zapraszamy do reklamy. Marian,